Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 24 kwietnia, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Michał Jęczkowiak. Porozumienia w sprawie nadmiernego importu produktów z Ukrainy brak. Dziś w Brukseli dalszy ciąg negocjacji. Jedna dywizja systemu antyrakietowego Patriot walczy już na Ukrainie. Pozostałe są w drodze. Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę i wygrała turniej tenisowy w Stuttgarcie. Bez rozstrzygnięć w rozmowach Komisji Europejskiej z 5 krajami, w tym z Polską, w sprawie importu żywności z Ukrainy, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Kolejne negocjacje dzisiaj. Ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś ocenił, że rozmowy idą w dobrym kierunku. Dostrzegamy konstruktywne stanowisko ze strony Komisji, zrozumienie oraz otwartość na postulaty Polski i 4 krajów, powiedział mi ambasador Andrzej Sadoś. Z dotychczasowych rozmów wynika, że Komisja jest gotowa rozszerzyć listę produktów objętych zakazem importu. Kilka dni temu zaproponowała zablokowanie importu pszenicy, kukurydzy, słonecznika oraz nasion rzepaku. 5 krajów domaga się także objęcia zakazem m.in. mąki, cukru, jaj, mięsa i owoców, a także koncentratów. Polska zabiega także o zakaz importu przecieru jabłkowego, bo chłodnie są zapełnione. 5 krajów ma przedstawić statystyki na potwierdzenie, że zakazy importu dodatkowych produktów są potrzebne. Do ustalenia są także jeszcze szczegóły propozycji Komisji dotyczącej skupu zalegającego ukraińskiego zboża w 5 krajach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło w weekend kampanię Polska jest jedna, inwestycje lokalne. To cykl spotkań działaczy partii z Polakami, w trakcie których politycy pokazują, co dla lokalnych społeczności udało się zrobić w ciągu 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Wczoraj w Sulęcinie w województwie lubuskim premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że inwestycje rządowe wspierają zrównoważony rozwój Polski, a takie wsparcie to przejaw solidarności i sprawiedliwości. Tutaj w Sulęcinie to także ponad 300 tysięcy złotych z programu Maluch Plus dla potrzeb żłobka lokalnego, ale w całym województwie to liczne domy kultury, domy seniora, boiska, szkoły, żłobki. Tu w Sulęcinie także nowy sprzęt dla szpitala powiatowego. Tak, dofinansowujemy szpitale powiatowe i dokładamy super nowoczesny sprzęt. Premier powiedział, że znaczące inwestycje lokalne były możliwe dzięki uzdrowieniu finansów publicznych. W Warszawie szlakiem pomników getta warszawskiego przeszedł Marsz Modlitwy i Pamięci o zamordowanych Żydach w czasie II wojny. A wzięli w nim udział duchowni różnych wyznań oraz mieszkańcy stolicy. Marsz rozpoczął się od modlitwy przy pomniku bohaterów getta. Zebraliśmy się tutaj, aby objąć ciszą, modlitwą i pamięcią tych wszystkich, którzy stracili życie w getcie i w czasie II wojny światowej. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Spotkaliśmy się, by uczcić mieszkańców Warszawy, Żydów, którzy zginęli w zagładzie, którzy walczyli. Ich pamięć chcemy uczcić modlitwą, psalmami i ciszą. Chcemy uczcić ofiary zagłady, chcemy o nich pamiętać i to w sposób możliwie czysty, to znaczy bez przemówień, bez polityki, więc jedyne co robimy, i to jest nasza tradycja od bardzo wielu lat, to są modlitwy. To jest ważne upamiętnianie, modlitwa za tych ludzi. To była wielka tragedia, która się wydarzyła i warto o tym pamiętać, przekazywać to innym ludziom, młodym pokoleniom. Marsz od 30 lat odbywa się z okazji kolejnych rocznic wybuchu powstania w getcie warszawskim. Jedna dywizja systemu antyrakietowego Patriot działa już na Ukrainie. Pozostałe z obiecanych przez kraje Zachodu są w drodze, poinformował o tym rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy. Miejmy nadzieję, że dzięki temu osiągniemy konkretne rezultaty w walce z Rosjanami, w szczególności z ich statkami powietrznymi, powiedział Jurij Ichnat. Patriot jest uważany za jeden z najskuteczniejszych systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej na świecie. Jest zdolny do zestrzeliwania pocisków manewrujących, rakiet balistycznych krótkiego zasięgu i samolotów operujących na dużej wysokości. Władze Cypru nałożyły sankcje na przedstawicieli rosyjskich elit finansowych. Na wyspie od połowy lat 90. XX wieku rezydują zamożni Rosjanie, rejestrują tam firmy i korzystają z usług cypryjskich banków. Z informacji podawanych przez rosyjskie media niezależne wynika, że 13 Rosjan zostało objętych restrykcjami za podejmowanie prób omijania zachodnich sankcji nałożonych na Rosję. Nie wiadomo konkretnie, o kogo chodzi. Niezależne media przypominają, że na Cyprze rejestrowali firmy i kupowali nieruchomości Rosjanie związani z Kremlem oraz osoby podejrzewane o działalność przestępczą. Jeden z cypryjskich kurortów, Limassol, nazywany jest Moskwą nad Morzem Śródziemnym. Wcześniej Radio Swoboda poinformowało, że jeden z największych banków na Cyprze zamknął rachunki 4000 Rosjan, którzy nie są rezydentami Unii Europejskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

sitting all alone inside your head. 'Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your to 24 dzień kwietnia, 114 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 5.21, zajdzie o 19.49. Dzień będzie trwał 14 godzin 28 minut. Imieniny obchodzą dzisiaj Aleksander, Aleksy, Erwin, Felix, Fidelis, Grzegorz, Jerzy i Maria. Mamy, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego i Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży. To ja jeszcze dorzucę Europejski Dzień Śniadania. To też jakoś chwyciło mnie za serce ta informacja, że 24 to też Europejski Dzień Śniadania, czyli najważniejszego posiłku dnia. Warto celebrować, no i warto też być w tym czasie z nami. No, bardzo byłoby nam miło. Od rana w każdej sprawie 2 2 7 3. Na zegarze 12 minut po godzinie 6. Skoro Dzień Psa Ratowniczego, no to rzeczywiście te zwierzaki bardzo mocno zaprzyjaźniły się z człowiekiem. Internet wręcz obdarza nas wieloma filmikami, na których możemy zaobserwować, w jakie supermoce wyposażone są niektóre zwierzaki. I my też w tej sprawie liczymy na Państwa. Może Państwo opowiedzą o swoich pupilach o poranku także. 2 2 7 3. Ale dzisiaj także o irytacji będzie. Ponieważ zostały opublikowane wyniki najnowszego raportu Instytutu Gallupa dotyczące najbardziej poirytowanych państw świata, okazuje się, że nie jest tak źle z nami, Polakami. Ta najbardziej rozzłoszczona nacja to Afgańczycy, natomiast w Europie pierwsze miejsce zajmują Turcy, to prawie 50% mieszkańców, czyli połowa kraju rozzłoszczona codziennie, a Polacy to 24% mieszkańców, jeżeli wierzyć, a nie ma powodu, żeby nie wierzyć tym badaniom. To irytacji sobie porozmawiamy, co nas złości także, ale może jeszcze nie teraz. Co pan na to? No teraz na spokojnie. Czy się zastanowimy najpierw, tak? Bo nie, nie. Pana to chyba nic nie złości i nie irytuje, nie? Ja to tak do wewnątrz. Jak się złoszczę, to w środku. To niezdrowo, to niedobrze. Nervously drumming on the runaway, but I 17 minut po 6:00, pora na trójkę. Aha, to za nami. Aha, ale właśnie, proszę państwa, gdyby państwo odwiedzili naszą stronę lpt.polskieradio.pl, to tam bardzo ciekawe rzeczy się dzieją, chociaż teraz się tak zastanawiam, czy rzeczywiście ciekawe, ze względu na to, że są takie utwory, które absolutnie ani drgną, jeśli chodzi o ich miejsce. Mam tu na myśli m.in. Kaśkę Sochacką, która już od wielu, wielu tygodni na liście przebojów trójki zajmuje obecnie drugie miejsce, bo oczywiście Depeche Mode na pierwszym. Riverside także nie ruszyło się z miejsca, czyli podobna liczba głosów porównując z zeszłym tygodniem, tydzień do tygodnia. Ale na przykład taka Greta Van Fleet to jest miejsce 6:00, to jest najwyżej notowana nowość w czasie 55 notowania, które mogliśmy sobie usłyszeć w ostatni piątek. Również reszta nowości wskoczyła do podstawowej 30, bo i Brodka na miejscu 10 z Jeziorem Szczęścia, ale też Smashing Pumpkins, najnowszy singiel na miejscu 11. A jeśli chodzi o miejsce, bawmy się, 25, Daria Zawiałow. Tymczasem trwa głosowanie na notowanie numer 56. Zapraszamy na naszą stronę, zapraszamy także do aplikacji, a przed momentem słuchaliśmy Darii Zawiałów, która, proszę państwa,

Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Jest poniedziałek, wszyscy uśmiechnięci i szczęśliwi w samochodach, tak to widzę. Monika Gniewaszewska jest też z nami, uśmiechnięta, wypoczęta, Polskie Radio Kierowców. Tak jest. Dzień dobry. Wszystko się zgadza, dzień dobry. I cierpliwie czekają w korkach na swoją kolej przejazdu, bo rośnie natężenie ruchu, choć te korki, no dobrze, już nie będę straszyć, nie są aż tak straszne o tej porze jeszcze. Miejmy nadzieję, że może dziś to będzie taki poniedziałek, że tak zostanie, że będą tylko spowolnienia. A te widać między innymi na Śląsku na A4 i na S1, to węzeł Brzęczkowice i skrzyżowanie tych tras na wysokości Mysłowic właśnie. Kierowcy zwalniają zwłaszcza na S1 od strony jadąc Tychów, a w kierunku Częstochowy. Tutaj korek utworzył się właśnie na S1 na jezdni do Częstochowy. A jeśli chodzi o Małopolskę, to tutaj na razie czysto, jeśli chodzi o obwodnicę Krakowa, to jest dobra wiadomość na A4. Ale uwaga, bo kłopotów może nam narobić dojazd do tej obwodnicy. Kierowcy zwalniają na wysokości miejscowości Gaj, no i już w takim korku spowolnieniu jadą do A4, czyli do węzła Kraków Południe, do obwodnicy. No i korki mamy też oczywiście na Mazowszu. Tutaj bez zaskoczeń trasa S8, obwodnica Warszawy, jest dnia do Wrocławia. Ten korek jednak wydaje się jakby większy niż codziennie, bo zaczyna się przed węzłem Łabiszyńska sporo i kierowcy w takim spowolnieniu jadą za Wisłę po zjazd na Żoliborz. I to właściwie byłoby na tyle. Zwalnia też węzeł Gdańsk Południe, ale ten jest remontowany, więc tych korków tutaj trzeba się spodziewać i spowolnień. Radio Nawigator Trójki. Z Moniką Gniewaszewską usłyszymy się za niecałą godzinę, a teraz już serwis Trójki, Michał Jędrkowiak. Hiszpańskie wojsko ewakuowało z Sudanu grupę Polaków, informują media w Madrycie, powołując się na źródła w dyplomacji. Od połowy kwietnia w Sudanie trwają walki pomiędzy armią a paramilitarnymi siłami szybkiego wsparcia. Polacy znaleźli się w grupie ponad 100 cywili z 10 państw, którzy zostali przerzuceni samolotami z Sudanu do Dżibuti. Najcięższe walki trwają w stolicy kraju, Chartumie. Według Światowej Organizacji Zdrowia od początku walk zginęło co najmniej 420 osób, a 3700 zostało rannych. Spada liczba nowych zakażeń koronawirusem i grypą w Polsce. Coraz mniej osób wymaga leczenia w szpitalu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że z powodu COVID-19 na oddziałach w całej Polsce jest około 850 osób. W całej puli hospitalizowanych dzieci w tej chwili 15% to są choroby infekcyjne, choroby wirusowe, czyli tu także widzimy zdecydowany spadek. To się także potwierdza w infekcji wirusa grypy. Większy okres wiosenny, zwiększone ilości zakażeń wirusowych chyba już mamy za sobą. W drugim tygodniu kwietnia zarejestrowano w Polsce ponad 121 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Od początku października odnotowano blisko 5 milionów takich infekcji. W Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu dziś początek rozprawy dotyczącej skargi 7 krajów, w tym Polski, na pakiet drogowy zaostrzający zasady w transporcie międzynarodowym. Chodzi o przepisy dotyczące czasu pracy i płacy kierowców. Polska, która ma największą flotę transportową w całej Unii Europejskiej, najbardziej odczuje zmiany w regulacjach. Warszawa oceniła, że przepisy ograniczają swobodę świadczenia usług transportowych w Unii i są przejawem protekcjonizmu. Pełen serwis o godzinie 7. Sponsorem audycji jest Orlen. Czas na serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Iga Świątek w pewnym stylu wygrała turniej WTA 500 w Stuttgarcie. W finale doszło do pojedynku pierwszej i drugiej rakiety światowego rankingu. Liderka zestawienia WTA 6-3 i 6-4 pokonała Arynę Sabalenkę. Pod wrażeniem był trener tenisa Michał Gawłowski. W finale myślę, że też taki mały pokaz. Kto jest numerem 1, kto jeszcze jest numerem 2, oby na długo tak zostało. dobry prognostyk przed sezonem na kortach mączkowych. Teraz światowa czołówka przenosi się do Madrytu. Równolegle tam odbędą się turnieje pań i panów. Kolejny dobry występ polskiego zapaśnika na Mistrzostwach Europy w Zagrzebiu w kategorii do 72 kg. Brąz wywalczył Kamil Czarnecki. Podopiecznego chwali trener kadry, trzykrotny medalista olimpijski Józef Tracz. Sprawił nam bardzo dużą niespodziankę, pokonując w finale aktualnego mistrza świata Serba. Trzeba też powiedzieć, że Kamil we wszystkich tych wygranych walkach rozstrzygnął na przewagę techniczną, czyli to świadczy o tym, jak jest dobrze technicznie wyszkolony, jak był przygotowany dobrze do tych zawodów. Biało-czerwoni zakończyli czempionat w stolicy Chorwacji z trzema brązowymi krążkami. Na podium stawali również Katarzyna Krawczyk i wolniak Sebastian Jeziorzański. Na zakończenie weekendu piłkarskiej ekstraklasy Górnik Zabrze pokonał Śląsk Wrocław 2-0. Jacek Magiera, który awaryjnie został powołany do prowadzenia Śląska, ustosunkował się do tej porażki. Prawda jest taka, że ja komentować za bardzo nie chcę. Chcę tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mam w tej chwili 50 godzin więcej wiedzy na temat tego zespołu niż 50 godzin wcześniej nie miałem. Dlatego to jest najistotniejsze. Te dwa dni, które ze sobą spędziliśmy i dzisiejsze 90 minut na pewno pozwoli mi jeszcze bardziej zdiagnozować to, co trzeba zrobić w najbliższych dniach i pracować nad tym, aby w kolejnym spotkaniu drużyna zdobyła 3 punkty. Korona Kielce zremisowała z Zagłębiem Lubin 2-2, a Widzew Łódź przegrał z Piastem Gliwice 2-3. Dziś o 19:00 Radomiak podejmie Lecha. Liderem niezmiennie Raków Częstochowa, 11 punktów przed Legią. Rzućmy jeszcze okiem na wyniki co ciekawszych meczów z polskimi gwiazdami piłki nożnej. Robert Lewandowski bez gola w zwycięskim spotkaniu Barcelony z Atletico Madryt. Było 1-0. Juventus Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika przegrał z Napoli. Piotra Zielińskiego 0-1. W Ekstraklasie siatkarzy wczoraj dwa starcia. Lider po sezonie zasadniczym Resowia przegrała już drugi mecz z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Wczoraj było 1-3. W drugim półfinale Warta Zawiercie po tiebreaku uległa Jastrzębskiemu Węglowi 2-3. Tu również finalista Ligi Mistrzów prowadzi 2-0. A teraz czarny sport i porażka Apatora Toruń ze Spartą Wrocław. To już trzecia kolejka żużlowej Ekstraligi. GKM Grudziądz przegrał z Unią Leszno 40-50. Liderem Sparta przed Unią i Stalą Gorzów. Sponsorem audycji był Orlen. Dzisiaj więcej rozpogodzeń na wschodzie. W całym kraju przybędzie chmur i spodziewane są przelotne opady deszczu, a na Mazurach i na Pomorzu burze. Temperatura od 12 stopni w rejonach podgórskich, 16 na zachodzie, około 20 na przeważającym obszarze, do 22 na Mazowszu. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. A my, proszę Państwa, za moment zajrzymy na portal Polskiego Radia. Sprawdzimy, co nowego, jakie informacje się pojawiły. Na zegarze 25 minut pozostało do godziny 7:00. To poranny program. Pora na trójkę. Z przeznaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Dreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy w pewność obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać, więc myślam tak bez końca zmy. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Nigdy mi nie znudzisz się, jesteś wszystkim, czego chcę. Tak bezpieczna z tobą moja. Wielkich scen, nikt nie musi starać się, między nami zawsze dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Nie chcę iść na to. Ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. 22 minuty do siódmej, pora na trójkę. Pora też sprawdzić, co dzieje się w internecie. Sprawdzamy i zaglądamy na stronę Polskiego Radia, przeglądając portale specjalnie dla państwa. Unia zaczęła proces konsultacji z krajami członkowskimi w sprawie kolejnego pakietu sankcji na Rosję. Pod koniec lutego przyjęła 10. pakiet sankcji. Od tego czasu nie toczyły się żadne prace nad kolejnym, a Polska co jakiś czas ponawiała apel o restrykcje. Te sankcje mają ograniczyć dostęp Rosji do produktów podwójnego zastosowania, mają ograniczyć możliwości Rosji, jeśli chodzi o sprzedaż ich różnego rodzaju surowców, czy to ropy naftowej, czy diamentów. Chcemy nałożenia sankcji na rosyjski sektor nuklearny, mówił przed miesiącem ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Polska wraz z krajami bałtyckimi wysłała do Komisji ostatnio dwa dokumenty z konkretnymi propozycjami sankcji, a wśród nich był zakaz importu ropy północnym odcinkiem rurociągu Przyjaźń i system taryf dla krajów, które pobierają ropę odcinkiem południowym. W dokumentach jest również m.in. propozycja wprowadzenia zakazu świadczenia usług teleinformatycznych firmom z Rosji, zakaz importu aluminium czy propozycja odcięcia Gazprombanku od globalnego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Polskie Radio 24.pl. To ja to jeszcze tak wprowadzając kolejny temat zapytam, czy Piotrze pamiętasz, ile miałeś lat, kiedy zacząłeś pracować? Nie. Ale nie tak zawodowo, wiesz, taka na przykład wakacyjna praca. A to, mój drogi, wcześnie dosyć. A co robiłeś, pamiętasz? Chyba jakieś owoce. To jest stacja benzynowa, mycie szyb. Tak, to był ten taki zawód pierwszy. A tak na skrzyżowaniach, tak, że wbiegałeś, tak, i była... Nie, stacja benzynowa, stacja wtedy benzynowa. Już polowałem na tych, którzy się zatrzymali. Nie robiłem tego w biegu, na szczęście, bo mogłoby być to niebezpieczne. A dlaczego o tym rozmawiamy? Ponieważ supermarkety holenderskie zatrudniają 13-letnie dzieci. Pomaga nam to w obecnych niedoborach na rynku pracy. Także jest to możliwe oczywiście, wszystko zgodnie z holenderskim prawem. Się odbywa, żeby nie było żadnych wątpliwości. Są oczywiście obostrzenia, bo 13-latki mogą pracować maksymalnie 12 godzin tygodniowo, jedynie w dni wolne od nauki. Zabraniona jest praca w niedzielę oraz dłuższa niż 7 godzin w ciągu dnia. Tak mówią przepisy. Natomiast w Holandii coraz powszechniejszy obrazek jest taki, że 13-14-latkowie pracują przy takich lekkich pracach. Są to na przykład prace związane z roznoszeniem towarów i układaniem ich na półkach. Czyli merchandiserzy to są. Tak jest. No i odwiedzający niderlandzkie sklepy są często zaskoczeni wiekiem pracowników, którzy układają właśnie te towary na sklepowych półkach, ale jest to potrzeba chwili. Są niedobory, nie ma pracowników, brakuje tych rąk do pracy, dlatego 13-14-letnie dzieci coraz częściej pracują w holenderskich supermarketach. Z drugiej strony bezczynność nie jest niczym pożytecznym ani dobrym dla człowieka, więc dlaczego nie? Dobrze sobie wspominam te czasy, kiedy jednak myłem te szyby i nauczyło mnie to takiego szacunku do pieniądza między innymi. A propos wolnego czasu, proszę państwa, młodzi Polacy coraz chętniej sięgają po książki. Biblioteka Narodowa opublikowała raport o stanie czytelnictwa. Jesienią 2022 roku lekturę co najmniej jednej książki papierowej lub cyfrowej zadeklarowało 30% badanych w wieku co najmniej 15 lat. Jest to wynik dokładnie na tym samym poziomie, co przed rokiem. Czytelnikami książek było 72% badanych nastolatków, 60% w 2021. Badanie dotyczące osób w wieku od 15 do 18 lat może napawać optymizmem. Ograniczenia pandemiczne przyniosły w pierwszym roku pandemii nieco większe zainteresowanie czytelnictwem, a w drugim zauważalne zmęczenie. Ta sytuacja trwa. Książki w postaci papierowej lub cyfrowej czytają przede wszystkim osoby najlepiej wykształcone i uczące się. Tutaj mamy 58% absolwentów szkół wyższych i na drugim biegunie 14% osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Tak jak w poprzednich latach, kobiety czytają książki częściej niż mężczyźni, a różnica ta jest wciąż bardzo wyraźna. A więcej informacji o raporcie i tendencjach znajdą państwo na polskieradio24.pl. To jeszcze mam taką krótką, ale dobrą wiadomość, bo być może są wśród nas osoby, które szukają pracy. Jak się okazuje, zatrudnienie w przedsiębiorstwach zacznie wyraźnie rosnąć w drugiej połowie roku wraz z ożywieniem globalnej i krajowej koniunktury. Tak przewidują eksperci. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 roku wyniosło 7508 zł, co oznacza wzrost o 12,6% rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. To są dane z piątku. sektor przedsiębiorstw to jest to miejsce, które będzie zatrudniać, więc warto tutaj poszukać. Czyli roboty jeszcze nie zastąpiły ludzi na tych stanowiskach, ale z drugiej strony ludzie także mają pewnego rodzaju już zmęczenie, jeśli chodzi o pracę. Mamy do czynienia z wielką rezygnacją za oceanem albo niespecjalne angażowanie się w swoje obowiązki, tylko robienie tylko tyle, ile trzeba. Ja słyszałem o tym, że zwłaszcza pokolenie Z ma coś takiego, że poniedziałek jest takim dniem na rozgrzewkę. Robię tyle, ile trzeba, tak, żeby nikt się nie przyczepił. 16 minut pozostało do 7. Minut do 7, pora na trójkę. No mamy taką małą niespodziankę. Mamy niespodziankę? Tak, mamy. Mamy niespodziankę związaną z zeszłym tygodniem, proszę państwa. Tak jest. Mamy niespodziankę dla Agnieszki Łukasiewicz, która, przypominamy, otrzymała nagrodę Złotego Mikrofonu. No i ten fakt został zauważony także przez szersze grono naszych słuchaczy. Przede wszystkim chcemy pogratulować pani Agnieszce Złotego Mikrofonu. Naprawdę jesteśmy też dumni. To jest bardzo, bardzo cenna i bardzo wartościowa nagroda, bo wiadomo, za co ona jest przyznawana. I z całego serca gratulujemy i życzymy, żeby dalej radio było ukochane, kochane i doceniane. I mikrofon też. No właśnie, i miały być oklaski, będą oklaski. Gratulujemy. Gratulujemy i się bardzo cieszymy, że mamy ten przywilej pracy z Agnieszką. Proszę Państwa, ja czasami porównuję naszych realizatorów, którzy są fantastyczni, którzy nas także inspirują, do luksusowego samochodu. I naprawdę programy, które prowadzimy, czasami są na pokładzie znakomitego luksusowego samochodu. A to wszystko dzięki realizacji. Tak jest. Czujemy się zdecydowanie zaopiekowani, jest bezpiecznie i z klimatyzacją. A nie było okazji, bo akurat tak się złożyło, że w zeszłym tygodniu nie mieliśmy razem dyżuru. Dzisiaj to się udało. Dzięki, Aga, za wszystko i gratulujemy jeszcze raz. Proszę Państwa, 10 minut pozostało do 7. Możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok. Za rogiem noc, kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za noc. Są dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Trzymał się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdyby strzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Lubię być z nią. No dokładnie, to była piosenka z dedykacją dla Agnieszki. To jeszcze chcieliśmy uzupełnić. 7 minut do 7. Tak, proszę państwa, poniedziałek. Być może niektórzy się stresują. Mamy dowód na to, taki namacalny, że presja nam nie służy. Możemy choćby zaobserwować, co dzieje się z człowiekiem w sytuacji stresującej, kiedy oglądamy jeden z teleturniejów. Tam są pytania, oczywiście jak to w teleturnieju, oprócz tego odpowiedzi. Te najbardziej trafne są poparte ankietowanymi, którzy także odpowiadają na pytania. Kto więcej albo częściej odpowie na dane pytanie w dany sposób, wówczas ta odpowiedź jest najbardziej punktowana. Tak jest, nie wiem, czy to jest zrozumiałe, ale proszę wybaczyć. Chociaż czasami te odpowiedzi zaskakują, czasami są wbrew takiemu instynktowi, może logice. Oprócz tych pytań i odpowiedzi są także suchary prowadzącego, ale myślę, że to jest temat na zupełnie inną dyskusję. A zatem posłuchajmy, co stres jest w stanie zrobić z człowiekiem. Nazwij muzyka grającego na instrumencie. Skrzypacz. Skrzypacz. No, skrzypek bardziej niż skrzypacz. Mieliśmy skrzypka na dachu, a nie skrzypacza. Jaki przymiotnik pasuje do lisa? Jan. Listonosz. Listonosz. Przymiotnik do lisa. Listonosz. Nie o to chodziło. Rudy. Rudy. Tak jest. Które państwo jest znane ze swoich antycznych zabytków? Grecja. Dobrze, Renata była pierwsza. Grecja powiedziała. Jest Grecja. Przy głosie jesteście, panie? Rzym. Rzym. O Jezu, państwo, nie jeszcze raz. Nie ma... No i tego rodzaju właśnie historie, które mogą państwo śledzić, między innymi włączając Familiadę, Karol Strasburger, czyli mistrz sucharów, to tak przy okazji Europejskiego Dnia Śniadania również. Nie dajmy się presji, nie dajmy się poniedziałkowi. Proszę państwa, pora na trójkę. Know it all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Uh-huh, yeah, yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve just in case. And all that extra old gel in your hair, I'd lock it, 'cause heaven forbid it should fall out of place. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No?